राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बड़ी सीधी बात है। एक सत्ता है, सत्ता एक परमात्मा है। वो परतमय सत्ता सब जगह परिपूर्ण है, एकदम सब जगह परिपूर्ण है। उस सत्ता में स्वयं ही ये भगवान का अंश है, तो पास सत्ता में स्थित हो जा। सत्ता में एक है, सत्ता है। उसमें अपनी स्थिति है। मैं यह शरीर आदि नहीं है, नहीं मैं अपनी स्थिति से करे, सत्ता में अपनी स्थिति। अपनी स्थिति सत्ता में ही है, सत्ता में स्थिति परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसमें अपनी स्थिति है। ऐसी स्थिति होगी तो चुप हो जाए। क्रिया की जगह विश्राम हो गया और पराश्रित हो, उसे भगवान का आश्रय हो गया। भगवान का आश्रय पूर्ण विश्राम परमात्मा का आश्रय पूर्ण विश्राम। अतुल स्थिति हमारी सत्ता में स्वाभाविक है। सबकी सब जितने जीव संसार में नीचे से है सत्ता में स्थिति सबकी। असत्ता में सत्ता मान ली है, इस वास्ते उसका अनुभव नहीं हो रहा है। इस वास्ते हमारी स्थिति शरीर में नहीं है, उस सत्ता में। एक परमात्मा सत्ता है चीज में हमें स्थिति है, अटूट स्थिति है, स्वाभाविक सत्य। वो करनी नहीं है, न परमात्मा की प्राप्ति है, ये बनावटी नहीं है, ये तो है स्वतः, सबको प्राप्त है, सत्य प्राप्त है सबको ही, स्वाभाविक। सत्ता में स्थिति स्वतः है। मैं यह संसार नहीं है और परमात्मा है, ये नहीं है उसमें स्थिति मानने से बाधा हुई है। संसार नहीं है तो हरदम बदलता ही नहीं है, इसको अपरा प्रगति कहा है। अपने स्थिति उसको अपरा प्रगति कहा है, वो भगवत स्वरूप है। उस सत्ता में स्थिति है, सत्ता में सत्ता परिपूर्ण है। निराकार सत्ता सत्य सिद्ध सत्ता है, उसमें स्थिति हमारी स्वाभाविक है। स्वाभाविक सत्ता में स्थिति है, संपूर्ण जीव मात्र के स्वाभाविक स्थिति है। असत में मानी हुई है यह छोड़ देनी, बस यह भूल है। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना सतो विद्यते बाबा, असत बाबा ने विद्या, सत्य ही नहीं है। सत्ता ही नहीं है, ना भाव उसमें जीते सत्ता, सत का भाव नहीं है, सत में जीते स्वभाव है संपूर्ण जीवों के स्वाभाविक, अस्वाभाविक में स्वाभाविक बना कर दिया, जो सत्ता नहीं है वो अस्वाभाविक है, उसमें सत्ता मानने अपने सत्ता में स्वीकार कर रहे और सत्ता परमात्मा का स्वरूप है साक्षात परम विश्राम, और सत्ता भवन लेकर कुछ भी चिंता न करे, शांत होना सुख होना कुछ न करना पूर्ण अवस्था है, पूर्ण एकदम पूर्ण स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, सही तो नहीं है, फिर बालपन नहीं है, जवानी नहीं रही, बुढ़ापन बुढ़ापा नहीं रहा, ये तो नहीं रहा, नहीं है यार कोई व्यवस्था हो ये नहीं रहेगा, और सत्ता में से स्वाभाविक है सब की मैंने सत्ता नीचे उतरे ही नहीं, एक स्वाभाविक सत्ता है, सबके स्वाभाविक है में सत्ता है, उसमें कुछ दिख जाए कुछ याद आ जाए उसको कुछ परवाह नहीं करे, उसकी उसको ना ठीक समझे ना बैठे समझे ना माने हट जाए ना अनहर हट जाए, उसे कोई मतलब नहीं है अपना, अपना कोई मतलब नहीं होता है, सत्य स्वरूप में स्थिति सत्य स्वाभाविक, इस वास्ते ज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी है ही नहीं, सत्ता में स्थिति सब गई है, अब वे अज्ञानी वही है जो अपनी सत्ता में स्थिति न मान करके असल शरीर में अपनी सत्ता माने है, ये भूल मिटी बस है जो गया, ज्ञान कहते ही उसको जो है जो जो स्थिति आनंदमय आनंदमय आनंदमय स्वाभाविक होता है, और मैं स्त्री सबकी स्वाभाविक होता है, ये मान्यता की है शरीर में जो रहेगी नहीं, ये रहेगी नहीं रह सकती नहीं, पहले रही नहीं रहेगी रहती नहीं रहेगी नहीं रह सकती नहीं, हर घर से गई कैसे मर गया, और ये तो मरता है हरदम निरंतर मर रहा है हरदम, सब संसार बहता हुआ नदी की तरह जैसे नदी जाकर समुद्र में लीन होती है, ऐसे अभाव में लीन हो सब संसार अभाव में लीन हो रहा, अनंत ब्रह्मांड में अपने चीज ऐसे भी नहीं है जितनी भी नहीं है, सब प्रगति का कार्य है और अपने प्रगति से अतीत स्वभाव है। मैं अचल स्थिति स्वाभाविक सत्य शक्ति स्थिति कारण नहीं है। वो आनंद स्वरूप स्वाभाविक है। कहा करते पूर्ण आनंद पार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद आनंद ही आनंद केवल आनंद ही आनंद सत्ता में स्थिति स्वाभाविक। पूर्णानंद के पूर्णानंद पूर्णानंद उसमें स्थिति के लिए ही जब ध्यान रखी धन सत्संग स्वाध्याय पुनः पंडार्थ किए जाते हैं उसमें स्थिति में स्वाभाविक स्थिति की प्राप्ति हो जाए। उसमें स्वाभाविक स्थिति पहले से अगर प्राप्त हो जाए तो पूर्ण हो गया। है नामा संसार नहीं है। ये जितना देखता है बड़े भाई सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र समुद्र पृथ्वी जंगल हृदय सब अंत सब मिट रहा है मिट रहा है प्रत्येक क्षण मिट रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह वह जगह ही दिखता है बह रहा है एकदम ऐसा परमात्मा सिर सत्ता स्वाभाविक है। वो है जो गति है आनंद बिंबा ने बिंबा हो गया आनंद मैं तो परमात्मा है जो अक्रिय सत्य है सत्य सत्य उसमें स्थिति बनी है। सब स्थिति स्वाभाविक उसमें अस्वाभाविक में अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया। स्वाभाविक स्थिति है उसमें से न कर अस्वाभाविक मान ली अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया ये गलती हुई। स्वाभाविक मन स्वरूप में सत्य सिद्ध पूर्ण पपा संभ्रांत घनानंद अचरण स्वाभाविक स्वाभाविक विश्राम अपना स्वरूप हुआ विश्राम, कुछ करना नहीं। वो कुछ करना नहीं के लिए ही ये करना है। संसार का जो वेग है ना, वो वेग मिटाने करना है। कामना रखने से वो नई नई हो जाती है। कामना त्याग करके संविधान आरू सोर मनर एगम कर्म कारण पूछते। जो आरू होना चाहता है उसे कर्म कारण है। योगा रूटे तो सही है, वो उसी योगा रूट के लिए कुछ नहीं करना है। परमात्मा के स्थिति में सिद्ध होना है। योगा रूटे से तो सही बात क्षमा मतलब शांति, और शांति परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। असल स्थिति स्वभाव है। चुप हो जाओ शांत, चुप होना शांत होना कुछ न करना। ये वास्तव में शरीर से अलग है। शरीर स्मरण जप ध्यान कीर्तन होता रहेगा। करना है वो करना होने में परिवर्तन हो जाएगा। होने में परिवर्तन होना है वो है। है मैं सब परिवर्तन हो जाऊ। परमात्मा के चिंतन करेंगे ना तो वृत्ति साधन हो जाएगी। इस बार से चिंतन नहीं करना। ये इस अवस्था के लिए है चिंतन करना। आरूढ़ हो मेरे कर्म कारण, आरूढ़ होना चाहिए योग में, उसके लिए क्रिया करना है। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय यहाँ हो गए। चुप हो जा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।